do końca wszechświata. Halucynacje muszą być. już nie będzie dobrze nam. Na monitorach nowy świat, więc dalej emitujcie film.

ten jeden raz chcę wiedzieć, jak są zimne gwiazdy w bikini. Gwiazdy. 62 minuty muzyki z koncertu zespołu Republika 22 stycznia 1994 roku. Studio muzyczne programu Trzeciego Polskiego Radia. Wtedy jeszcze po prostu studio M1 na Myśliwieckiej. Paryż, Moskwa, 17:15. Nostradamus, Arktyka, Reinkarnacje, Tu jestem w niebie, Prośba do następcy, Gadające głowy, Ciało, Podróż do Indii, Stojąc w kolejce, Halucynacje, Biała flaga i Śmierć w bikini. W zdecydowanie bardziej rozpoznawalnej wersji niż ta, która zabrzmiała na początku naszego dzisiejszego spotkania w trójkowym archiwum koncertowym, bo to druga odsłona tej audycji. Z czwartku na piątek od 2 do 4 przez 2 godziny zaglądamy do archiwum studia koncertowego przy Myśliwieckiej 357. No, jest to archiwum przepastne. Tydzień temu zespół Manam, dziś Republika. Zdecydowana większość tego koncertu to muzyka z płyty Siódma Pieczęć z 93 roku. O tej płycie nagranej w sierpniu 93 roku tak pisał Grzegorz Ciechowski. Nazwałem tę płytę Siódma Pieczęć. Nie tylko dlatego, że jest ona moim siódmym tomikiem wierszy, który wydaję za plecami literatów, i nie dlatego, że czuję się strażnikiem Siódmej Pieczęci. W filmie Bergmana o tym samym tytule śmierć gra z rycerzem w szachy o życie. Nie liczę na taką łaskawość. Liczę się z tym, że założy mi czarną szarfę na oczy w najmniej oczekiwanym momencie, tak jak to zrobiła w tym roku memu ojcu, któremu poświęcam wszystkie moje ostatnie wiersze. 1993 rok. Tak pisał obywatel GC o płycie Siódma Pieczęć. Ten koncert, główna część naszego spotkania dzisiejszego już za nami, ale jeszcze do końca audycji zostało sporo czasu. Zaglądamy do magicznego pudełka, białego pudełka z czarnym napisem Republika. Uwaga! Już zaczynamy! Następny, który się stanie, udał zabawy odmiany. A to! Stoi tu jasny i nagi, zbadany, zawezwany, gotowy do nowych zadań. wodzie wyciszone. Thank you. Ta wersja nie była przeznaczona na żadną płytę. Była natomiast wykonywana na koncertach. Tak o Sexy Doll z płyty demo zespołu Republika z magicznego pudełka z czarnym napisem Republika Komplet. Dalej, właściwie wcześniej na okładce czytamy tak. W oryginalnym składzie z Pawłem Kuczyńskim zespół wydał tylko dwa albumy, Nowe Sytuacje i Nieustanne Tango. W drugim dniu rejestracji trzeciego albumu, 19 czerwca 1986 roku, Republika z powodu niepotrzebnych sporów przerwała pracę i zakończyła swoją działalność. Grzegorz natychmiast powołał do życia obywatela GC i już z innymi muzykami nagrał te utwory. Ukazały się one na płycie Obywatel GC. Ale zanim doszło do rozpadu Republiki, w lipcu 1985 roku w warunkach studyjnych zespół zagrał na żywo i zarejestrował na wielośladzie cztery utwory jako wersję demo na tę trzecią płytę. Taśma studyjna ocalała i dzięki niej możemy usłyszeć fragment trzeciej nienagranej płyty Republiki. Kaspar Hauser, wersja demo, nagrana przez zespół Republika w lipcu 1985 roku, bo te utwory można znaleźć na właśnie jednej z wielu płyt w pudełku Republika Komplet. Zapowiadałem już w naszym spotkaniu w audycji Teraz Polskie, że kiedy spotkamy się dziś w trójkowym archiwum koncertowym i będziemy słuchali nagrań zespołu Republika ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, wtedy jeszcze studia M1, bo to był, przypomnę, 22 stycznia 1994 roku, to na pewno wrócę do płyty, która... No, właściwie czasami gości w naszych nocnych spotkaniach z polską muzyką. Najczęściej właśnie w audycji pod hasłem Teraz Polskie. Bo to jest płyta nagrana na żywo 14 lutego 1993 roku w Polskim Radiu Łódź. Zmarła w moich rękach, w moich rękach. Tańczę z nią, bo taniec trwa, tańczymy tango. Nie zostanę przecież sam, bo tańczę tango. Obok ktoś wiruje z lustrem, inny ktoś przytula suknię pustą, suknię pustą. Dalej w tan orkiestra gra, dalej w tan orkiestra gra, dalej w tan orkiestra gra, dalej tańczmy tango. Kto dłużej z nas wytrzyma tango? Który z nas i która z was upadnie nagle? Każdy chce partnera mieć i każdy kłamie. Nie ma par, do tańca nikt nie prosi ładnie. Strzelajcie do orkiestry, jeśli oni zginą, przyjdą lepsi, przyjdą lepsi. Dalej w tan orkiestra gra, dalej tańczmy tango. Nie ustaje. Republika na koncercie bez prądu, luty 1993 roku. Wracamy jeszcze na ten koncert do Polskiego Radia Łódź, żegnając się i do usłyszenia. Mariusz Owczarek. Zapadam w głęboki lunatyczny sen. Lunatycy, lunatycy, po lunaparku snuję się. To sen lunarny, to sen. Księżycowych tas. I nikt nie pyta nas, czy chcemy, bo nikt już nie budzi nas. I świeci lunatyczny luna, luna, luna, luna park. Co mam w ulicy? Co mam w ulicy? Co?

co ciągle widzę w nie. Dziękujemy bardzo. Elektrody w moim sercu i stan.